اے لال میرے کیسے تیرے بن رہے مادر، اے میرے اصغر، رہ رہ کے تیری ماں یہ دعا مانگ رہی ہے، خیمے کے بہت دیر سے وہ در پہ کھڑی ہے، کیا ماں کی خطا اتنا بتا دے میرے دل بھر، اے میرے اصغر، بہت دیر سے جھولا چلے آؤ، آ جاؤ میری گود میں ماں کو نہ رلاؤ، جھولا جھولاؤں میں سلاؤں لوریاں دے کر، اے میرے اصغر، بڑھاپے کے سہارے پھر چھوڑ چلے کیوں مجھے اے اکھیوں کے تارے، دل کو نہ چین بس ہے بین کرتی ہے مادر، اے میرے اصغر، اصغر تجھے کرتی ہے بہت یاد سکینہ، کہتی ہے کہ بھائی کے بنا کیسا ہے جینا، وہ یاد کرے آہ بھرے روئے تڑپ کر، اے میرے اصغر، مانگے کوئی انصاف یہ انصاف کے در پر، ایک ننھے سے بچے کے لیے لاکھوں کا لشکر، کیوں تیر چلا ننھا گلا خون سے ہوا تر، اے میرے اصغر، ہاتھوں پہ لیے تجھ کو گئے رنگ میں جو سرور، دیکھا تھا ستمگاروں کو بس تو نے تو ہنس کے، جاں کھونے لگی رونے لگی فوج ستم گئے، اے میرے اصغر، پانی کی جو ایک بوند کو رہ رہ کے ہے تڑپا، آ کر عزاداروں علی اصغر کو دو پرسا، قائم یہ کہیں روتے رہے فرش عزا پر، اے میرے اصغر،